MediaMarkt, precz z nudą. Dziś nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 lipca, minęła 14. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma żadnego nowego porozumienia o przyjmowaniu imigrantów. Na słowa niemieckiej kanclerz odpowiada minister Marek Suski. To jest jakiś fake news. Policja bada incydenty na zlocie miłośników offroadu w Opolu Winowie. Chodzi o możliwe pobicie lekarki pogotowia. Trwa akcja ratunkowa w zalanej jaskini na północy Tajlandii. Płetwonurkowie próbują dotrzeć do 12 chłopców i ich trenera. Nie ma żadnego porozumienia o przyjmowaniu uchodźców będących w Niemczech, a zarejestrowanych w Polsce. Tak mówi szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski. Wczoraj wieczorem niemiecka kanclerz Angela Merkel, próbując przekonać przywódcę koalicyjnego CSU Horsta Seehofera do planu rozwiązania kryzysu migracyjnego w Europie, powiedziała, że został on zaakceptowany przez 14 państw, w tym także te środkowoeuropejskie. Zgodnie z nim kraje miały się zgodzić na przyjmowanie uchodźców zarejestrowanych u nich, ale będących w Niemczech. Nie ma takiego porozumienia, dziwi się minister Suski. Jeżeli ktoś coś takiego opowiada, to znaczy, że mija się z prawdą. Delikatnie mówiąc, nie ma takiego porozumienia. Gdyby było, to by było ogłoszone, a inni przywódcy również mówią, że niczego takiego nie ma. To jest jakiś fake news. Dementi w tej sprawie wydały także rządy Czech i Węgier. Policja sprawdza, co stało się na zlocie miłośników offroadu w Opolu Winowie. Dochodzenie prowadzone jest pod kątem naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Grozi za to do 3 lat więzienia. Przypomnijmy, nad ranem uczestnicy imprezy wezwali karetkę do nieprzytomnego mężczyzny. Okazało się jednak, że był on pijany. Co stało się później, opowiada Ireneusz Sołek, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Lekarka została zaatakowana, ratownik, karetka została zaatakowana przez uczestników tej, trudno nazwać, imprezy. Karetka została otoczona jeepami dookoła. Zostali wyzwani od narkomanów, najgorsze wyzwiska w kierunku nich leciało. Poprzez dyspozytora medycznego wezwaliśmy patrol policji. Ci, którzy blokowali karetkę, mieli twierdzić, że wyczuli od ratownika medycznego alkohol i miał się on nieuprzejmie odnieść do poszkodowanego. Wczoraj na tej samej imprezie doszło do wypadku z udziałem dzieci. Jadący osobówką 10-latek potrącił 7-latka, który trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża jednak niebezpieczeństwo. W aucie obok 10-letniego kierowcy siedział jego nietrzeźwy ojciec. W serwisie Trójki teraz przypominamy, są problemy na trasie kolejowej Warszawa-Lublin. Linia Otwock-Pilawa może być zamknięta jeszcze przez kilka godzin. Ruch został wstrzymany po wypadku na stacji kolejowej Zabieżki na Mazowszu. Samochód z niewiadomych przyczyn nie zatrzymał się przed przejazdem kolejowym i wjechał wprost pod przejeżdżający pociąg. Zginęły 2 osoby, które jechały autem. Niepodległość Polsce przywróciło pokolenie wychowane w poczuciu obowiązku wobec własnej ojczyzny, mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w Tuszowie Narodowym koło Mielca. Tam wziął udział w obchodach 75. rocznicy śmierci generała Władysława Sikorskiego. Zwrócił uwagę na szczególny etos, który przyświecał tym, którzy walczyli najpierw o niepodległość Polski, a potem o jej zachowanie. To zawsze jest najważniejsze, żeby służyć Polsce, żeby wychowywać kolejne pokolenia w poczuciu patriotyzmu. Tak było w przypadku generała Sikorskiego. To było właśnie pokolenie niepodległości, pokolenie ludzi, którzy byli wychowani w poczuciu odpowiedzialności i obowiązku w stosunku do naszej ojczyzny. Generał Władysław Sikorski był wojskowym i politykiem, generałem broni w Wojska Polskiego, naczelnym wodzem Polskich Sił Zbrojnych i premierem rządu na uchodźstwie podczas II wojny światowej. Zginął w katastrofie lotniczej pod Gibraltarem 4 lipca 1943 roku. I na koniec akcja ratunkowa w zalanej jaskini na północy Tajlandii. Płetwonurkowie mają do pokonania jeszcze 3 kilometry podziemnych korytarzy wypełnionych wodą. Próbują dotrzeć do miejsca, gdzie może być 12 chłopców i trener piłkarski, którzy byli w jaskini zalanej w czasie ulewnego deszczu. W jaskiniach Tam Luang trwa wyścig z czasem. W ubiegłą sobotę 25-letni trener piłkarski wraz z 12 chłopcami w wieku od 11 do 16 lat zeszli do jaskini. Ulewne deszcze odcięły im jednak drogę ucieczki. Od tego czasu w kompleksie jaskiń o długości około 10 km prowadzona jest akcja ratownicza. Bierze w niej udział ponad 600 osób, w tym płetwonurkowie z Wielkiej Brytanii oraz żołnierze Armii Amerykańskiej. W weekend w szczeliny mogące prowadzić do niezatopionych komór zrzucano paczki z jedzeniem i lekami. Trwają też poszukiwania

czyli przegląd filmów muzycznych, ten od środy do następnej niedzieli. No i tak się składa, że dokładnie za tydzień podczas specjalnego koncertu, specjalnego Bona statku na Augustowskich Jeziorach wystąpi Brodka, wcześniej trójkowo-filmowo. Ja polubię cię, jak powiedzieć prościej, zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, twej koszuli pstrości, zbliżysz się o krok, porachuję kości. Kusisz zapachami, prowokujesz gestem, wchodzisz za mną wzrokiem, czterogłowym smokiem. Namierzasz radarami, jestem jak ruchomy cel, naostrzone zęby. Nie polubię cię. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej, zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, twych koszuli pstrości, zbliżysz się o krok, porachuję kości. Do pięciu liter znikaj, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie będzie dziś walczyka, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tropią mnie zwiadowcy, wężą myśliwskie psy, jak dziką zwierzynę, co kruszę je żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej, zbliżysz się o krok. Za tydzień na statku w Augustowie nieco więcej informacji o kinograniu, czyli przeglądzie filmów muzycznych właśnie w Augustowie, na pewno dziś jeszcze przed 15, a na razie porozmawiajmy o festiwalu w Karlowych Warach. Mamy tam w tym roku rzeczywiście dosyć mocną reprezentację. Tydzień temu był w Trójkowo Filmowo Paweł Maślona, zapowiadał swój wyjazd, oczywiście jego atak paniki w konkursie głównym i aż dwa filmy w drugiej sekcji konkursowej, East of the West i właśnie w tej sekcji film Via Carpathia w reżyserii Klary Kochańskiej i Kaspera Bajona. I drugi film, który wyjechał ostatnio z nagrodami z Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie, czyli 53 wojny Ewy Bukowskiej. I o nim właśnie teraz porozmawiamy. Dostałam nagrodę od ludzi młodych. To niezmiernie mnie cieszy. To jest bardzo zaskakujące, ale od młodego jury nagroda. Znaczy, że coś musi być coś szczególnie interesującego dla nich w tym filmie zrobionym przez osobę absolutnie dojrzałą. Film dla dorosłych, absolutnie dla dorosłych. Tak sądziłam do tej pory, ale to znaczy, że on ma takie szerokie spektrum. I to jest ciekawe bardzo dla mnie. Film zrobiony przez osobę dojrzałą, ale jednocześnie debiutantkę w pełnometrażowej fabule. Wprawdzie ty dochodziłaś dosyć długo przez aktorstwo, przez pisanie scenariuszy, przez różne doświadczenia filmowe dochodziłaś pewnie do tego momentu, ale z czego się wzięła ta potrzeba właśnie, żeby zrobić duży, ważny film na ważny temat? W moim życiu zawsze jest przypadek, działa przypadek bardzo silnie. Nie sądziłam, nigdy nie marzyłam o tym, żeby być reżyserem. Owszem, no ja miałam gdzieś tam głęboko taką myśl, że ja się fatalnie czuję przed tą kamerą, że nie lubię, jak mi ktoś mówi, co ja mam robić, że zdecydowanie lepiej mi wychodzi mówienie komuś, co ma robić i realizowanie jakiegoś planu, za który ja w pełni biorę odpowiedzialność. A zatem przypadek, po prostu zwyczajna sytuacja, czyli napisałam scenariusz kiedyś tam i poprosiłam producenta, żeby znalazł reżysera do tego scenariusza. A on powiedział, ten scenariusz jest tak niezwykły, że chyba trudno mi będzie znaleźć osobę, która mogłaby zrobić ten scenariusz. Natomiast ty absolutnie tak, bo piszesz jak reżyser już. I to właściwie był taki moment, kiedy ja pomyślałam sobie, aha, no dobra, to najpierw zrobię 30, zrobiłam tę 30 powrót. Ciekawą zresztą, bardzo, bardzo ją lubię i teraz przy okazji takiego sukcesu, to namawiam, żeby wrócić do powrotu, żeby zobaczyć, on jest na Ninatece. Tym bardziej, że te tematy obu filmów się w pewnym sensie ze sobą łączą. Tak, bo 53 wojny bezpośrednio wyniknęły z powrotu, mianowicie postanowiłam pogłębić temat. Zupełnie również przez przypadek, słysząc rozmowę Jagielskich, mującą książkę Reżyny Jagielskiej, właśnie Miłość z kamienia, na motywach której powstał ten film. Tak, tematy są podobne, to mnie w ogóle interesuje mnie wojna, konflikt i cierpienie tych ludzi, a jednocześnie groteska w tym wszystkim, bo zawsze w takim cierpieniu strasznym, takim krańcowym, takim, który kończy się nawet w psychiatryku, to zawsze człowiek jest śmieszny trochę. Bo jeśli nie kontroluje swojego umysłu, to przekracza pewną granicę, która sprawia, że, no, że właśnie życie staje się, że on staje się śmieszny. No dlatego ludzie skończą w psychiatrykach. No i musimy porozmawiać o... Magdalenie. O Magdalenie, właśnie. Magdalena. Megi, moja ukochana Megi. Megi z główną nagrodą za rolę główną. Magdalena Popławska oczywiście. Popławska, tak. No to fantastyczne spotkanie. No, rzeczywiście i dokonałam świetnego wyboru i ta współpraca była idealna. Trzeba było mi zaufać. To jest dość abstrakcyjny film. Nie jest to zwyczajny film. Subiektywne opowiadanie. Magda jest właściwie prawie 100% na ekranie. Zajmuje, rozpycha się tam. Ale słusznie. No i po prostu zwyczajnie musiała mi zaufać i zrobiła to i dlatego tak doskonale to wyszło. I zasługuje w pełni absolutnie na te nagrody i na kolejne i kolejne i kolejne i myślę, że na pewno będą. Rola rzeczywiście niesamowita, ale to też jest niezwykłe, że oto dwie kobiety, bo taki duet aktorsko-reżyserski rzeczywiście pierwszy raz tak całkiem poważnie podjęłaś się reżyserii w dużym filmie. Magda Popławska rzeczywiście nie schodzi z ekranu, gra trudną rolę i temat trudny, temat wojny. Opowieść o kobiecie, która przeżywa wojnę, chociaż na tej wojnie nigdy nie była, więc jakby ze sobą pracowałyście, jak budowałyście te emocje na planie, bo one są rzeczywiście silne, one nam się udzielają, widzom. Zanim wyszłyśmy na plan, to oczywiście bardzo dużo rozmawiałyśmy. Nasączyłam Magdę tą postacią. Nasączyłam Magdę również sobą. Dlatego, że ja najpierw musiałam stać się tą osobą, oczywiście, zanim ją wtłoczyłam w Magdę. A później Magda dodała jeszcze coś od siebie, coś, tę wartość dodaną, prawda? Bo przecież każdy, obojętnie czy to jest aktor, czy pisarz, scenarzysta w moim wypadku, każdy daje coś od siebie, coś własnego, jakąś intymną stronę. To była fantastyczna praca, a na planie idealna. No, trzeba było wiele rzeczy zrozumieć, wiele pytań mi zadawano. Dlaczego? Dlaczego właśnie w taki sposób ktoś się ma zachować? Dlaczego my robimy taką scenę nierealistyczną, nierealną? Takie rzeczy się nie zdarzają. Dopiero w momencie, kiedy ja Magdzie czy też Michałowi wyjaśniłam dokładnie dlaczego, uziemiłam sprawę. Michałowi Żurawskiemu. Tak, Michałowi Żurawskiemu. Oni byli w stanie dopiero to zagrać. Kiedy dostali jasne wytyczne, dlaczego tak się dzieje, przyczyna, skutek i dopiero oni mogli przystąpić do pracy. No bo trzeba dodać, że film dotyczy pewnej choroby, pewnego syndromu, no czegoś wyjątkowo rzadkiego, niespotykanego, ale jednak prawdziwego. Niespotykanego właściwie nigdy nie było osoby, która nie będąc na wojnie zachorowała na zespół stresu bojowego, który jest częsty bardzo wśród żołnierzy i korespondentów wojennych, w ogóle ludzi, którzy przebywają w rejonach konfliktów wojennych. To jest bardzo często spotykane. Natomiast moja bohaterka, a pierwowzór Grażyna Jagielska, owszem, zachorowała na tę chorobę i leczyła się w szpitalu psychiatrycznym. No i właściwie się z tego nie wychodzi. Pamiętam, jak mówiła Grażyna, że to jest tak, jakby pocisk przeleciał przez głowę i ta rana nigdy nie zarośnie. Z Koszalina wróciłaś z sukcesami, a teraz jedziesz na międzynarodowy festiwal. Nie tak daleko, ale jednak festiwal też ważny w Karlowych Warach. Konkurs East of the West. Z jakimi jedziesz emocjami, oczekiwaniami? Oczekiwań żadnych. oczekiwań żadnych. Raczej właśnie ta obserwacja, jak film będzie przyjęty. Dlatego, że specyfika miejsca każdego będzie determinować odbiór. Prawda? Tam na pewno jest jakaś inna publiczność. Ja jestem jej strasznie ciekawa. Film jest mocny i obojętnie, czy porusza złe, czy dobre emocje w ludziach, to się zaczyna dyskusja. Właściwie prawie zawsze. Znaczy ja mam taki odbiór. No jestem ciekawa tamtej dyskusji, no bo to jednak jakieś jest międzynarodowe towarzystwo. Wiem, że zdarzało ci się już wcześniej, oczywiście jeszcze nie na festiwalach, jeszcze nie w tym publicznym obiegu, ale zdarzało ci się pokazywać film selekcjonerom festiwali na przykład i odbiór był bardzo dobry, prawda? Właśnie świetny. Pokazywałam na warszawskim festiwalu takie bardzo obszerne fragmenty. Pokazywałam dla selekcjonera pewnego z jednego bardzo wielkiego festiwalu. To naprawdę entuzjastyczne. Mogę zupełnie z pełną odpowiedzialnością powiedzieć to słowo. I byłam bardzo zaskoczona. Widzowie są zaskoczeni. Tak jakby się zatrzymują. Dyskutują, ale zatrzymują się, ale nie ma w tym takiego... Owszem, entuzjazm jest skrajny w pewnych osobach, no ale jest cała rzesza osób, która po prostu właśnie tak patrzy po prostu na mnie. Patrzy i nadziwić się nie może, bo właściwie nie było takiego tematu w filmie fabularnym w polskim kinie. Chyba nie tylko właśnie w Polsce, bo temat jest absolutnie uniwersalny i dlatego on może też zaistnieć w świecie. Tak, o kobietach, to studium samotności, prawda? I ten szeroki kontekst tej samotności. Książka w ogóle jest Grażyny Jagielskiej, a filmowa. Mimo tego, że jak się ją przeczyta, to myślę, o fajny film można by z tego zrobić. Natomiast trzeba mieć na to pomysł, bo przecież tam wszystko w tej książce dzieje się w jej głowie. I przenieść teraz tę sytuację na działanie. I zlepić. Ja, na przykład trudnością też ogromną było i ja szukałam długo sposobu, już w trakcie robienia filmu, na to, żeby opowiedzieć 20 lat. Tego nie czujecie. Wy tego nie czujecie. Natomiast jest to 20 lat. Widzimy to na ekranie, jak się zmieniają te migawki telewizyjne, te newsowe. Wojny, które mają określone daty. Kończy się chyba, kiedy był atak terrorystyczny na Bali. Natomiast tutaj właśnie tę formę znaleźć, bo tak to można by zrobić opowiadanie. Ja zakładałam, w ogóle przystępując do filmu, zakładałam, że owszem, teraz mam linearną formę scenariusza, ale ja nie wiem na pewno, czy ja to zrobię, bo to zakładałam przystępując do zdjęć, że ja nie wiem, czy tę linearną formę scenariusza, którą napisałam, która mi robi pewien porządek przy wejściu na plan, czy to będzie klucz do ostatecznej wersji filmu. Dlatego, że 20 lat, no to albo mamy bardzo dużo pieniędzy i robimy konkret 20 lat i film na przykład dwugodzinny, albo po prostu decydujemy się na jakiś skrót myślowy. Tutaj właśnie to, co ja najbardziej lubię, na jakiś rodzaj abstrakcji. No i taką ostatecznie decyzję podjęłam. No to życzę ci powodzenia w Karlowych Warach, ale rozumiem, że tematów na kolejne scenariusze i filmy ci nie brakuje. Nie, ja już mam, chciałam powiedzieć, że wojny wojnami, bo to tak akurat przychodzi, no sorry, ale ja mam film, już gotowy scenariusz kolejny, to jest film o przemocy. Dzieje się na wielu poziomach czasowych, ale generalnie on jest współczesny. W ramach życia jednej kobiety, wiele poziomów czasowych w ramach życia jednej kobiety. Sama jestem ciekawa, jak ta historia, w której nie ma wojny i czy mi też to takie będzie dla mnie proste do opowiedzenia. A poza tym jeszcze chciałam zrealizować tę książkę drugą Grażyny Jagielskiej, z której korzystam w końcówce filmu, bo końcówka filmu w szpitalu psychiatrycznym jest z drugiej książki Grażyny Jagielskiej. Tam jest 10 stron po prostu, wypożyczyłam sobie z tamtej książki. To jest Anioły jedzą 3 razy dziennie, czyli nie pamiętam ileś tam dni w szpitalu psychiatrycznym. I ta książka jest na przykład o wiele ciekawsza filmowo, napisana filmowo, łatwiejsza do adaptacji, bo tutaj mamy na motywach właśnie z powodów afilmowości tej książki, ale ta książka jest dużo bardziej atrakcyjna filmowo, no to jest taki Lot nad kukułczym gniazdem. I tutaj też znalazłam taki klucz, który byłby bardzo ciekawy do takiej sequel, być może, do tych wojen, gdzie wykorzystałabym znowu tych bohaterów, tych samych bohaterów, czyli Ankę i Witka, czyli Magdę i Michała. Tak, ale to już jest później, jeszcze 2 wcześniej filmy, więc jakoś coś tam jeszcze zrobię. Mam nadzieję, że z 10 filmów do końca życia zrobię. No to masz rzeczywiście bardzo, bardzo długi plan i życzę ci realizacji. Tak, bo ja jestem bardzo szybka, szybko bardzo piszę, więc oby tylko się znaleźli ludzie, którzy będą mi dawali na to pieniądze i do przodu. Czy również szybko pracujesz na planie? W ile dni zrobiłaś 53 wojny? 26 dni i to było przeładowane, bo no, ja napisałam bardzo dużo scen. Bardzo szeroki scenariusz. Za mało dni. To w ogóle był film, kurczę, na 2 godziny i na, nie wiem, 35 dni zdjęciowych. Ja bardzo szybko pracuję. Po prostu biegniemy. To jest, 53 wojny są zrobione w biegu, tak naprawdę. One są zrobione w biegu. A i tak się tego nie czuję. Czyli co, czekamy na recenzję z Karolowych Warów? Czekamy spokojnie sobie. Cieszę się ogromnie, że mogę sobie pojechać z tym filmem gdzieś, pokazać światu coś tam innego. Może to zainteresuje, może to jest rzeczywiście jakieś takie inne. Nie wiem. No zobaczymy. Zapraszam do kina 19 października i z premiera. 19 października już po Gdyni, już Nowe Horyzonty. Na Camera Image mam zaproszenie. No i tam jeszcze są inne festiwale zagraniczne, ale ja jeszcze nie wymieniam tych festiwali, ponieważ nie mam jeszcze takich 100% potwierdzeń. Ważny jest ten termin polskiej premiery, już oficjalny, już ustalony, przypomnijmy. 19 października. Zapraszała Ewa Bukowska, autorka filmu 53 wojny. Właśnie teraz w konkursie w Karlowych Warach. Trzymamy kciuki za całą liczną polską reprezentację, bo tam w konkursach w tym roku aż 3 polskie filmy. Wkrótce goście pojadą do Karlowych Warów. No to może coś z filmu Drive na dobrą drogę. Thank you. Trójkowo-filmowo witam już kolejnego gościa. Jest z nami Alicja Błaszczyńska. Dzień dobry. Dzień dobry, dzięki za zaproszenie. No ja dziękuję bardzo, że przyjechałaś specjalnie z Łodzi dzisiaj, żeby odwiedzić Trójkę. No ale na razie powiedzmy o twoim powrocie z niedawnego festiwalu. Festiwalu w Koszalinie. Oczywiście to był festiwal debiutów filmowych, Młodzi Film. No myślę, że wracałaś szczęśliwa. Tak, w ogóle jakby ja pojechałam absolutnie nieprzygotowana na ten festiwal. Byłam absolutnie nieprzygotowana na to, że a to trzeba mieć jakieś specjalne przygotowanie. No jakby, no zawsze gdzieś tam jak się jedzie na festiwal, to ma się pewne oczekiwania jakieś. Akurat do Koszalina jechałam bez specjalnych... Jakby, bez emocji, bez, tak? Bez emocji, bez jakichkolwiek oczekiwań, także ta nagroda była takim dość dużym zaskoczeniem, ale jakby wiadomo, że się bardzo, bardzo cieszyłam. I powrót był bardzo przyjemny. No to przypomnijmy, wyjechałaś z Koszalina z Jantarem w kategorii właśnie najlepszy film animowany w konkursie filmów krótkometrażowych. To twoja animacja było, to ja tu zacytuję jurorów. Uzasadnienie było takie. Za stworzenie konsekwentnego wizualnie i emocjonalnie obrazu miłości, która jest niebezpiecznie blisko tego, co w nas ukryte, pęknięte i niedoskonałe. Jak przyjęłaś takie uzasadnienie? Znaczy byłam bardzo szczęśliwa, tak, że jury jakby doceniło to, co gdzieś tam w tym filmie faktycznie jest ukryte i co nieoczywiste. Także no jakby ten werdykt bardzo, bardzo mi się spodobał, to uzasadnienie. Wydaje mi się, że jest bardzo trafne, jeżeli chodzi o ten film. Zawsze mnie ciekawi, jak to jest, kiedy ma się ograniczenie formy, choćby przez czas, prawda, i w dodatku film animowany, który jednak powstaje znacznie dłużej niż na przykład krótki dokument. Jak to się robi, żeby jak najwięcej treści i sensu zawrzeć w tej krótkiej formie? Jak ty do tego dochodziłaś? Znaczy, w szkole filmowej już od pierwszego roku tłumaczono... Tak, w Łódzkiej Szkole Filmowej od pierwszego roku tłumaczono nam, że w filmie animowanym każde ujęcie musi mieć znaczenie. Że w filmie animowanym nie ma miejsca na tak zwane gadulstwo. Czyli jakby każde ujęcie, każda scena musi wnosić coś znaczącego do scenariusza i do historii, którą chce się opowiedzieć, więc trzeba po prostu trzymać taką żelazną dyscyplinę, kiedy tworzy się film animowany. I jakby bardzo, bardzo pomocne jest też używanie metafor, tak? Gdyby nie metafory, to jakby wiele treści w animacji by się zgubiło, a animacja właśnie jest medium, które pozwala na szerokie metafory, których nie da się czasem użyć w filmie fabularnym, więc... No tak, to jest zaleta filmu animowanego. A skąd temat? Opowiadasz o dziewczynie, o właściwie, no, można powiedzieć, niespełnionej miłości, używając pewnego skrótu myślowego. To z własnego doświadczenia? Czy wiele osób mnie właśnie pytało to, czy to jest film gdzieś tam oparty na mojej historii. No i jakby nie... Bo jesteś też autorką scenariusza, tak, przecież tak. I opracowania plastycznego. Tak, tak. Jakby no jest to film autorski, więc tak. Jakby i reżyseria, i scenariusz, i opracowanie plastyczne, storyboard, wszystko jest moje. Oprócz jakby ekipy, która też pracowała przy tym filmie, ale jakby wracając do twojego pytania. Ten film w ogóle nie miał być o miłości na samym początku. To miał być film o... Pomysł był taki, że chcę opowiedzieć o jakichś takich emocjach, które są dość nieuchwytne, jak wyrzuty sumienia, czy jakieś poczucie straty, które wraca po prostu jak jakiś taki koszmar. Coś, z czego człowiek nie może się wyplątać i jakby pierwszy pomysł zupełnie nie zakładał historii o nieszczęśliwej miłości. Jakoś tak w pracy właśnie z moim opiekunem Piotrem Dumałą doszliśmy do wniosku, że jednak ten scenariusz potrzebuje jakiegoś kopa i jakby w sumie ta historia miłosna, kiedy już jakby wypisałam sobie takie podstawowe założenia, jakby dlaczego się rozstają i o co chodzi, to ten scenariusz już jakoś poleciał, że sam się ułożył, więc no myślę jakby, że... No i wzbudza emocje i to, stąd też zapewne ta nagroda. To się cieszę bardzo. Jesteś już absolwentką Łódzkiej Szkoły Filmowej od niedawna, tak. Prawda? No, czyli jesteś wykształconą reżyserką filmów animowanych. Powiedz w takim razie, co po tym sukcesie, co przed tobą, jakie plany? Na razie jakby przygotowuję się do reżyserii realizacji kolejnego filmu, który może będzie trochę lżejszy w odbiorze, nie będzie aż tak jakby... No tak, bo ten jest Cokolwiek jednak błoto jest cokolwiek dołujące. Tak, tak. To jest trudny film, a kolejny film będzie w nieco lżejszym tonie. Też będzie opowiadał o dość trudnych relacjach, bo jest film o relacjach dziewczyny i jej ojca, jakby i tego, jak obraz i wizerunek ojca wpływa na całe jej życie i w jaki sposób ona jest, i on, i ona są zakładnikami tego wizerunku. Ale mamy nadzieję utrzymać to w nieco bardziej komediowym i lżejszym tonie. No i jakby oprócz tego gdzieś tam w tyle głowy mam kolejne pomysły na realizację. Nie wiadomo jak to czasowo, bo wiadomo, że animacja powstaje na długo. Więc... Ile było to powstawało? Było to powstawało 2 lata, od 2,5 roku. Mhm. Tak. Od pierwszego pomysłu na scenariusz do jakby tej końcówki montażu minęło 2,5 roku. No to polecam wszystkim zobaczenie twojego filmu Błoto, jeśli będzie okazja. Myślę, że w przyszłości jeszcze takich okazji będzie wiele na kolejnych krajowych, chociażby festiwalach filmowych, bo pewnie też z Błotem pojedziesz za granicę. No właśnie, czekamy cały czas na międzynarodową premierę, także wszystko przed zapraszam. Tobą. No miejmy nadzieję. Trzymam kciuki, dziękuję bardzo. Dziękuję. Z Trójką Filmową była autorka filmu Błoto, Alicja Błaszczyńska. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to... Przez chwilę Rodriguez, już wracamy w Trójkoło Filmowe do festiwali filmowych. Mówiłem o Karlowych Warach, ale przecież latem nie brakuje krajowych. imprez, na które warto zajrzeć. Już teraz kameralne lato filmowe w Radomiu, chociażby niedługo, jeszcze w lipcu, ciągle Sopot Film Festival, potem Nowe Horyzonty we Wrocławiu i wreszcie pod koniec miesiąca Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. I to ciągle nie wszystkie festiwale. Za moment zaprosimy na kolejny, bo ten już w przyszłym tygodniu. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trójkowo filmowo Marcin Giżycki. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak zwykle o tej porze roku, także i w 2018. Oczywiście dyrektor artystyczny festiwalu, który zaczyna się już za kilka dni, 6 lipca. 11. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych, Animator. Zgadza się, 11. Już nawet nie jest jubileusz. No już nie. Czekamy na kolejne. A co w takim razie wydarzy się w Poznaniu w takim regularnym festiwalowym roku? No jak co roku dosyć dużo się wydarzy. Jesteśmy największym festiwalem filmów animowanych w tej części Europy. I to zobowiązuje. Więc do takich chyba dużych oczekiwanych wydarzeń należy blok filmowy wokół Żółtej Łodzi Podwodnej. Dlaczego Żółta Łódź Podwodna? Bo w tym roku obchodzimy 50. rocznicę od ukazania się tego filmu, który był filmem przełomowym. Czyli grupa The Beatles. Tak. Poza tym, jak już mówimy o jubileuszach, gdyby żył w tym roku, obchodziłby 90 lat Jan Lenica, który zresztą z Poznania pochodzi. Nasz chyba jednak największy, najwybitniejszy animator w historii animacji. I z tej okazji robimy jego retrospektywę i taką sesję. Ja nie chcę mówić, że sesja naukowa, ale w każdym razie takie forum, w którym będziemy się dzielić informacjami, myślami o jego twórczości i tym, co on w ogóle zapoczątkował. Zapoczątkował prawie, że jednoosobowo razem z Walerianem Borowczykiem. Rewolucję polegającą na tym, że film autorski stał się ważną dziedziną filmu animowanego. No tak, Waleriana Borowczyka niedawno w tej audycji wspominaliśmy to przy okazji dokumentu Kuby tak. Mikurdy. No ale poza historią, poza wspaniałą tradycją animacji, na pewno też dużo nowości, dużo premier, konkursy. Tak, nowości. Nigdy nie mieliśmy okazji zaprezentować na Animatorze, chociaż od lat się staraliśmy, studia Aardman Animation. Studia znanego z takich filmów jak Wallace i Gromit czy Uciekające Kurczaki. W tym roku właśnie mamy tę okazję. Przyjeżdża jeden ze współzałożycieli tego studia, David Sprockton, który będzie być może największą gwiazdą zresztą tego festiwalu. Bardzo ciekawe pełnometraże. Ja bym zwrócił uwagę przede wszystkim na jeden film Hoffmaniada. To jest film rosyjskiego reżysera Stanisława Sokołowa, na którym on pracował 17 czy nawet 8, 17 to było w zeszłym roku, 18 lat pracował i sam nam powiedział, że chciałby, żeby premiera się odbyła właśnie na Animatorze. Zapowiada się wspaniale, ale zawsze też pytam o polski udział, polską reprezentację w tym roku. Wiemy, że te krótkie animacje sobie świetnie w świecie radzą, animacje z naszego kraju, no ale też duże. Tak. Choćby niedawna nominacja do Oscara dla twojego Vincenta. Tak, jeśli chodzi o w ogóle polską reprezentację w tym roku, to mamy pewną nowość. Po raz pierwszy, niezależnie od konkursu międzynarodowego, głównego konkursu, organizujemy konkurs filmów polskich, wyłącznie polskich. Wiadomo, że produkcja wcale nie jest taka mała. No tym bardziej, że zarówno mogą tam być reprezentowane seriale odcinkami, jak i filmy indywidualne, autorskie. Także to będzie na pewno jedyne takie, taka możliwość przeglądu całej polskiej produkcji ostatnich miesięcy. Wspomniał już pan o niektórych gościach. Kogo jeszcze możemy się spodziewać w Poznaniu? Vera Neubauer, wybitna realizatorka z Wielkiej Brytanii, chociaż w ogóle urodzona w Czechach. To by było chyba takie drugie nazwisko. No i właśnie Sokołow przyjedzie też osobiście. W związku z tym filmem Hoffmaniada, który właśnie pokazujemy premierowo. Animator to oczywiście przede wszystkim przegląd tego wszystkiego, co najciekawsze w kinie animowanym, ale też imprezy towarzyszące, wydarzenia. Które z nich szczególnie by pan w tym roku zapowiedział? Mamy jak zwykle dosyć dużo wydarzeń muzycznych. Właściwie każdy wieczór kończy się w klubie festiwalowym koncertem na żywo z projekcjami. I ja nawet z głowy nie powiem panu wszystkich tych uczestników, ale zespół Szoso z Poznania, Piotr Pawla, gitarzysta z Gdańska, do filmów amerykańskiego reżysera Schroedera. No to od razu też przypomnijmy, gdzie szukać szczegółowych informacji dotyczących programu. www.animator-festival-v.com. To jest najlepsze źródło, bo tam jest już w tej chwili pełny program podany. A przez V, dlatego, że to oczywiście festiwal międzynarodowy. Międzynarodowy, tak, tak. Zapraszamy do Poznania już od 6 lipca. Tak, serdecznie zapraszam. Wiele atrakcji. Obiecuję, że będą duże przeżycia. 11. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych, Animator od 6 do 12 lipca. A moim gościem w Trójkoło Filmowo był dyrektor artystyczny tego festiwalu, Marcin Giżycki. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Let me take you in my arms. Let me take you in my arms and hold you. Show you I love you. Baby, I love you. Baby, I love you. Baby, baby, I love you. Don't love nobody else. You got my love just for yourself. Listen. Let me kiss you. Sięgnąłem nie przypadkiem właśnie teraz po ścieżkę dźwiękową, muzyczną z filmu Baby Driver, bo ten film będzie można zresztą w specjalnej oprawie już niedługo zobaczyć w Augustowie, dokąd Trójka również swoich słuchaczy zaprasza. No właśnie, to jest propozycja dla mieszkańców Augustowa, ale też oczywiście wszystkich, którzy już teraz albo w przyszłym tygodniu będą odpoczywać nad jeziorami. Kinogranie to właściwie taki przegląd filmów muzycznych, który rozpoczyna ten letni sezon festiwalowy. To nie festiwal, wprawdzie właśnie tylko przegląd, ale z bardzo atrakcyjnym programem, atrakcyjną zawartością. A w tym roku na pierwszym planie właśnie ścieżki muzyczne z filmów i filmy, które nie są może z natury muzyczne, ale za to mają piękne utwory i też w związku z tym powstały świetne płyty. Już za chwilę o tym Bartek Świerkowski. Ja też powiem, że w Augustowi, właściwie przypomnę, bo to także laureat swego czasu Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W Augustowie działa świetny dyskusyjny klub filmowy Kino Chłon. Ten klub działa cały rok. No i właśnie na początku lata organizuje kinogranie. Szef dyskusyjnego klubu filmowego Bartek Świerkowski. W tym roku już piąta edycja Kinogrania. Ostatnio tak myślałem, nie wiem, może to już taki wyświechtany frazes, ale nie wiem, kiedy to minęło te 5 edycji. Także w tym roku stawiamy na kultowe ścieżki dźwiękowe, kultowe soundtracki. Obejrzymy 4 kultowe filmy, które właśnie zawierają taką muzykę. Mianowicie zaczniemy od Urodzonych Morderców, Olivera Stone'a, dzień później Baby Driver, film z ubiegłego roku i 2 filmy jednego dnia w plenerze, Pulp Fiction i Drive. W plenerze to coś nowego? Tak, to coś nowego. 3 dnia Kinogrania, czyli 6 lipca. Cały dzień, można powiedzieć, spędzimy nad rzeką Nettą, na Błoniach i tam w ciągu dnia piknik muzyczno-filmowy. Będzie można posłuchać setów DJ-skich, napić się lemoniady, posiedzieć na leżaczkach. Będą też przygotowane zajęcia dla dzieci, a wieczorem po zmroku, po godzinie 21 wyświetlimy najpierw Pulp Fiction, a później Drive. Skąd właśnie taki wybór filmów? Czy to też na specjalne zamówienie członków dyskusyjnego klubu filmowego Kino Chłon? Jakiś czas temu spotkaliśmy się radą programową, no i także żeśmy rozmawiali, co w tym roku, bo pewne rzeczy już były, do pewnych jeszcze sięgniemy nieraz. No i jeden z kolegów padł na pomysł, że filmy muzyczne to też filmy, które zawierają fantastyczną muzykę. No a takie soundtracki, takie filmy właśnie wyświetlimy w tym roku. No biorąc pod uwagę chociażby pierwszy film, czyli Urodzeni Mordercy, no fantastyczna ścieżka dźwiękowa. Niejednokrotnie może nawet nie wracać się do filmu, tylko wraca się do tej muzyki, nastawia się płytę, czy odpala się na przykład na Spotify. Oczywiście przegląd filmów muzycznych, Kinogranie ma swoje stałe akcenty od lat. Domyślam się więc, że i w tym roku odbędzie się koncert na statku, czyli taki koncert pływający. Stałe elementy Kinogrania to nie tylko koncert na statku, o którym za chwilę powiem, ale też inne rzeczy, mianowicie seans niemy z filmu niemego z muzyką na żywo, no i obecność Trójki, obecność twoja na przeglądzie. Będę. Właśnie, ale wracając do twojego pytania, tak, w tym roku zapraszamy również do żeglugi augustowskiej, skąd odpłynie 8 lipca statek Swoboda, na którym zagra Brodka. Jakiś specjalny repertuar albo specjalne życzenia w stosunku do wokalistki? Próbowałem dowiedzieć się, czy nie udałoby się namówić artystki na jakieś tematyczne utwory, na jakieś specjalne aranżacje filmowo. Zobaczymy, na razie nic nie chcę mówić. Być może uda nam się przekonać Brodkę, żeby coś takiego zagrała. Na razie stawiamy na repertuar z jej najnowszej płyty, plus zapewne jeszcze kilka hitów z poprzednich albumów. I inny stały element Kinogrania, to jak wspomniałeś, także projekcja filmu niemego z muzyką na żywo. Jaki w tym roku film? Kto wystąpi? I gdzie? W tym roku film Zagłada domu Asherów, film z 1928 roku, oczywiście w amfiteatrze, bo wracamy do amfiteatru. W tamtym roku byliśmy w Miejskim Domu Kultury, ale to ze względu na niesprzyjającą aurę. W tym roku mam nadzieję, że pogoda będzie nam sprzyjać. Zapraszamy do amfiteatru na właśnie ten film. W tym roku zagra Jacaszek, który jest producentem muzycznym, kompozytorem, jest zapraszany na wiele festiwali, gra muzykę ambientową, elektroakustyczną, eksperymentalną, także oprócz tego setu, który zagra do tego filmu, miejmy nadzieję, że ja już to wiem i tutaj mogę już Państwu zdradzić, że będzie nie tylko muzyka, ale jakaś specjalna oprawa tego filmu, tego wydarzenia na pewno też. A po tym filmie, skoro już jesteśmy przy tym przedostatnim dniu Kinogrania, element programu, który dosłownie w ostatniej chwili skoczył do programu. Było to tak, że oglądałem na jednym z kanałów w telewizji film Elektrosonda w reżyserii Tomasza Kintla i urzekł mnie ten film. Film opowiada o polskiej scenie muzycznej, elektronicznej. W filmie nie pada ani jedno słowo. Cały czas słyszymy muzykę, czy to Kamp, czy to Bokka. No i skontaktowałem się z reżyserem, tak jak tutaj mówię tobie, że film mnie urzekł, zrobił mi dzień, mówiąc kolokwialnie. To samo powiedziałem jemu, zaprosiłem do Augustowa, zaprosiłem na Kinogranie, przyjął nasze zaproszenie, także z nim również się spotkamy. No to jak już mówimy o gościach Kinogrania, to będzie ich więcej. Tak, do pierwszego filmu na otwarcie zaprosiliśmy Tomasza Kolankiewicza, z którym od jakiegoś czasu próbujemy już zgrać terminy, żeby mógł do nas przyjechać. Jak zwierzał mi się w jednej z rozmów, śledzi nasze poczynania niemal od początku, kibicuje nam, no i wreszcie udało się dograć terminy. To jest filmoznawca. To jest filmoznawca, kurator filmowy. Drugiego dnia nasz znajomy, który już w Augustowie był, wielbiciel kina gatunkowego, redaktor naczelny portalu Filmweb, Michał Walkiewicz. Kolejny dzień, przedostatnio to, tak jak powiedzieliśmy, Jacaszek, który można powiedzieć, że on właśnie będzie gościem, a do filmu Elektrosonda reżyser Tomasz Klittel. No i oczywiście Brodka. I oczywiście Brodka. Zapraszamy do Augustowa. Przypomnijmy dokładny termin kinogrania, no i gdzie szukać szczegółowych informacji. Kinogranie, przegląd filmów o tematyce muzycznej, 4-8 lipca, Augustów. Wszelkie informacje na stronie internetowej DKF-u Kinochłon, kinochłon.pl. No a do Augustowa zapraszał nas oczywiście szef wspomnianego DKF-u, Bartek Świerkowski. Ja też potwierdzam swoją obecność, bo za tydzień trójkowo filmowo właśnie z kinogrania właśnie z Augustowa. No to dzisiaj nie pozostaje mi nic innego, jak sięgnąć po jakąś kolejną świetną ścieżkę dźwiękową z filmu. No i taką też wybrałem. Dosyć już wiekowy film, powiedziałbym, Wima Wendersa, ale piękny. Koniec przemocy, Ray Kuder. Do usłyszenia, Ryszard Jeźwiński. Ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg LK ze stacji przez stację do stacji przez stację. Odjedzie z Przybrodnicy. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd.